Dzieje apostolskie, drugi rozdział i zacznijmy od tego przemówienia Piotra. W 14 wierszu czytamy, że Piotr powstał wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie, wysoko, a także znaków na ziemi, nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, by Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas aż do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które przed nią zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego. I tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Pan oświadczył memu Panu: usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów: Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Może do tego miejsca. I tak pewnie połowy nie zdążymy. Spójrzmy po kolei na te elementy kazania Piotra. Po pierwsze, widzimy, że Piotr dementuje te pogłoski, że się upili młodym winem. W wierszu 13 czytamy, że byli tam tacy, którzy tak drwili. Więc Piotr zaczął od odniesienia się do ich komentarzy. I to w sumie jest, myślę, bardzo dobry taki chrześcijański, jak to powiedzieć, taka chrześcijańska taktyka. Że zacząć rozmowę, czy tak jak tutaj kazanie, od tego, co jest przedmiotem ludzkich dociekań. Oczywiście trudno, żeby każde kazanie tak wyglądało, żeby teraz rozglądać się i szukać, chociaż pewnie niektórzy tak robią. Natomiast wydaje mi się, że jest to trudne, ponieważ różni ludzie o różnych rzeczach mówią i nie zawsze jest tak, że wszyscy o tym samym mówią, więc nie zawsze można jakiś jeden temat wspólny znaleźć. Poza tym przedmiotem naszego zwiastowania ma być całe Boże Słowo, więc myślę, że tutaj winniśmy szukać naszej inspiracji. I widzimy, że Piotr do tego przechodzi. Piotr tylko nawiązuje króciutko do tego, o czym oni tam dyskutują, i pokazuje im biblijną stronę, czy jakby pokazuje im, co tak naprawdę się dzieje, nie tak jak oni przypuszczają, ale tak jak już dawno zostało to zapowiedziane przez proroka Joela. Czyli Piotr odwołuje się do tej tutaj dziwnej sytuacji, tego szumu, tego właśnie, że ci apostołowie i inni, którzy tam byli razem z nimi, 120 osób, napełnieni Duchem Świętym, mówili nowymi językami i wszyscy wokół ich rozumieli, chociaż widzimy, że niektórzy i tak sobie drwili, nie wiemy, czy oni rozumieli, czy oni nie rozumieli, dlaczego, czy właśnie tak jak żeśmy rozmawiali, być może później się tam pojawili, doszli. W każdym bądź razie Piotr mówi, to nie jest żadne pijaństwo. Jest dopiero 9 rano. Nie wiem, czy dla niektórych to jest problem, że to jest 9 rano, że niektórzy pewnie od 6 już sobie dają w szyję. Ale w tamtych czasach raczej nikt się od rana nie brał za alkohol. Jeśli już, to po późnym popołudniem dopiero sobie... Po 13. Tak. No, dużo później. Zazwyczaj to wieczorem, jak już po pracy, czy tutaj było święto akurat, nie? Więc no, też absolutnie nikt nie zaczynał od alkoholu. Były różne rzeczy jeszcze związane z obchodami świątecznymi, więc tutaj Piotr jakby zakłada, że to jest oczywiste, że o 9 rano nikt jeszcze nie jest pijany. Ale wyjaśnia, że tutaj właśnie są to wydarzenia związane z proroctwem Joela. I w zasadzie wiele z tych rzeczy, które dalej Piotr mówi, nie bardzo pokrywają się z tym, co się tu dzieje, prawda? Kiedy Piotr powołuje się na proroctwo Joela, to w zasadzie tylko jego pierwsza część tutaj się pokrywa, natomiast cała reszta już w ogóle odbiega od tego, co ma miejsce. Czyli to wylanie ducha, tak, to ma miejsce. I sny, widzenia, tego nie ma, prawda, na tym etapie. Raczej są języki, o których Joel nie mówił. Joel nie zapowiadał mówienia językami i tłumaczenia tych języków w cudowny sposób w uszach słuchających. Joel mówił o proroctwach, mówił o snach, widzeniach i że wszyscy, nawet niewolnice i niewolnicy będą otrzymywali ducha i będą prorokować. Czyli jak to połączyć z tym, co tutaj się dzieje, jak Piotr to połączył, zobaczcie. Później w ogóle mówi o wielkich cudach na niebie, na ziemi, o krwi, o ogniu, kłębach dymu, słońcu i tak dalej. Więc to już w ogóle tego absolutnie w tym momencie nie ma. Więc jak myślicie, no jak Piotr tutaj mówi, tutaj jest to, co powiedział prorok Joel i cytuję, faktycznie z proroka Joela, ale czy zapędza się za daleko w tym cytacie, czy o co chodzi? Jak to rozumiecie? Dlaczego aż taki duży fragment z Joela zacytował? Czemu nie zaprzestał, wyleje z mego ducha na wszelkie ciało? Nie? Gdyby na tym skończył, no to by się wszystko zgadzało, tam teraz by wytłumaczył. No, to jest po to, żeby nikt nie mówił, że dary ducha przeminęły z erą apostołów. Mm-hmm. To jest na to dowód. Okej. Okay. Że będą to, że to się będzie działo aż do tego dnia ostatniego. Że ten czas się zaczął, o którym Joel mówi. On wszystko powiedział, co Joel mówi. Tak. Joel tutaj rzeczywiście mówi o dniu Pana, o tym ostatecznym dniu. Mhm. I to myślę jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że Piotr łączy to z tym wielkim dniem Pana, który jeszcze nie nadszedł, ale Piotr widzi to działanie ducha, to wylanie ducha ściśle w związku z tym dniem Pana. I to jest, myślę, bardzo tutaj słuszna myśl, bo rzeczywiście, jak czytamy proroków Starego Testamentu, to już zauważyliśmy, bo tutaj od jakiegoś czasu rozważamy tych różnych proroków i ich proroctwa, to widzimy, jak oni mówią o czasach ostatecznych w taki kompaktowy sposób. Oni mówią o czasach ostatecznych w kontekście przyjścia Chrystusa, by zbawić i jednocześnie by sądzić. Oni widzą to w takim kompaktowym obrazie. Oni nie widzą dwóch przyjść Chrystusa, oni widzą jedno przyjście. Oni nie rozumieli wtedy, nie było im to objawione, że Chrystus przyjdzie pierwszy raz jako sługa, jako zbawiciel, jako ten, który musi cierpieć i umrzeć, a dopiero później przyjdzie powtórnie jako Pan. jako zwycięzca, jako ten, który ustanowi królestwo. Oni to widzieli razem i często jak czytamy proroctwa Starego Testamentu, to widzimy, że te obrazy się zlewają ze sobą. One się łączą ze sobą i my czasami mamy z tym problem, no bo my patrzymy z naszej perspektywy, kiedy jedno się już wydarzyło, a drugie jeszcze nie. I minęło już tyle lat i jakby oczekujemy, że oni też tak to będą przedstawiali, a oni to zupełnie inaczej przedstawiają. Oni to przedstawiają w jednym. Nawet Jan Chrzciciel, nie wiem czy zauważyliście, jak Jan Chrzciciel przychodzi, to Jan Chrzciciel od samego początku mówi o przyjściu Pana w kontekście Jego ostatecznego sądu. Kiedy Jan na samym początku mówi o tym, żeby równać drogi, żeby się przygotować na przyjście Pana, to o czym mówi? Mówi o wiejadle w jego ręku, mówi o plewach, które spali w ogniu nieugaszonym, mówi o tym, że będzie chrzcił, że będzie zanurzał w Duchu Świętym z jednej strony, a z drugiej strony, że będzie zanurzał w ogniu. Co ja rozumiem, że to mówi o sądzie. Kiedy mówi o zanurzeniu w ogniu, to w kontekście, jak popatrzymy na wcześniejszy wiersz i następny wiersz, Jan mówi o ogniu, gdzie plewy będą spalone. Czyli tutaj my dzisiaj często łączymy to razem, mówimy w Duchu Świętym i w ogniu, jakby to było jedno. Wydaje mi się, że Jan mówi o dwóch odrębnych rzeczach. Jan mówi o chrzczeniu w Duchu Świętym, tych, którzy wierzą, i chrzczeniu w ogniu, zanurzaniu w ogniu tych, którzy nie wierzą. On mówi o sądzie. Więc Jan od samego początku zapowiada właśnie ten ostateczny sąd. I sam Jan się dziwi, kiedy jest w więzieniu i Jezus nie sprowadza tego sądu, tylko uzdrawia chorych, głosi dobrą nowinę i w zasadzie jest taki cichy i pokornego serca. To Janowi nie pasuje do tego obrazu, który on otrzymał od Boga, że on przychodzi właśnie dokonywać tej ostatecznej rewolucji. Więc widzimy, że nawet Jan posyła do niego, mówi, czy to jesteś ty, czy mamy na kogoś innego czekać. Więc nawet sam Jan doszedł do takiego miejsca, kiedy mu to nie pasowało. Więc tutaj widzimy to prorocze zrozumienie i prorocze objawienie, które właśnie tak kompaktowo, tak całościowo widzi te rzeczy. I Piotr bardzo możliwe, że też w tym momencie spodziewa się, że wkrótce nadejdą te dni. Piotr też nie wie, kiedy ten dzień Pana nadejdzie, bo Bóg tego precyzyjnie nie określił. Bóg tylko mówił, że nadejdzie ten wielki, straszny dzień i że takie rzeczy będą towarzyszyły Jego przyjściu. Więc jednocześnie z jednej strony widzimy to cudowne Boże działanie w sercach ludzi, a z drugiej strony mamy zapowiedź sądu. I Piotr mówi, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. A więc cały czas ta wizja nadchodzącego gniewu Bożego, cały czas ta wizja sądu, tych strasznych zjawisk na niebie i na ziemi, a jednocześnie czas łaski, czas zbawienia, czas możliwości uwierzenia i Bóg uwiarygadniający to przez wylanie swojego ducha na wszelkie ciało. Co też jest, musimy zauważyć, czymś zupełnie nowym. W Starym Testamencie kiedy Bóg wylewał swojego ducha? Na kogo? Na Saula? Na pewno na proroków. Na proroków, czyli pojedyncze jakieś tam postacie, prawda? Kogo jeszcze? Na królów, udzielał swego ducha królom, na sędziów, tak, w księdze sędziów, tam mamy całą listę, jak czytamy, jak duch Jahwe na nich zstępował, na kapłanów, na przybytek, czyli tam są te, to nie jest tak, że w Starym Testamencie nie ma Ducha Świętego, on jest obecny, on działa, ale nie widzimy powszechnego doświadczenia działania ducha. Są pewne osoby, którym Bóg udziela tego ducha w szczególny sposób. To nie oznacza, że Duch Święty nie działał w wielu sercach ludzi, którzy wierzyli. Natomiast czytamy o tym Jego szczególnym namaszczeniu, o tym Jego szczególnym działaniu, tak jak tutaj proroctwa, to było zawężone do wybranych postaci. To nie było coś powszechnego. Tutaj natomiast zobaczcie, Piotr mówi, że Bóg wyleje na swego ducha na wszelkie ciało, na wszystkich. I tutaj wymienia synów, córki, młodych, starców, niewolników, niewolnice, czyli ludzi w różnym wieku i w różnych też społecznych miejscach. Nawet właśnie tutaj niewolników i niewolnice, czyli takich ludzi, którzy no, jakby z tych najniższych sfer, można powiedzieć, społecznych. I ten ja aspekt tutaj proroctwa. Nie wiem, jak to było, bo tutaj jest u mnie, nawet na moje sługi i służebnice wylenie w tych dniach. Tak, sługi i służebnice, tam jest słowo, które dosłownie oznacza niewolników i niewolnice. To słowo sługa, u nas często w tych starszych tłumaczeniach, oni bali się tego słowa niewolnik, ponieważ ono ma takie konotacje no, z tymi niewolnikami czarnymi. Jak my słyszymy niewolnik, to myślimy Kunta Kinte i jacyś czarni niewolnicy w kajdanach. Natomiast to słowo niewolnik jest słowem, które często oznaczało człowieka, który był na służbie u kogoś. I ta służba mogła być rzeczywiście niewolnicza, w takim sensie, że tacy ludzie mogli być traktowani jak i własność i nawet często źle traktowani. Tak. Nie mogli o sobie decydować. Chyba, że to zostali przez właściciela spuszczeni, nie? Tak, tak. Ale byli też tacy niewolnicy, którzy mieli bardzo, można powiedzieć, uprzywilejowaną pozycję. Wielu z tych niewolników zajmowało takie, można powiedzieć, kierownicze stanowiska. Więc w zależności od tego, jakie ten niewolnik miał zdolności, jakiego miał pana przede wszystkim, no to jego pozycja mogła być bardzo różna. Natomiast generalnie to słowo odnosi się jednak do tej niższej warstwy społecznej. Niewolnik to był człowiek, który nie mógł o sobie decydować. Który nawet jeśli, mówię, miał tą wysoką pozycję, i gdzieś tam był doceniany i nawet opłacany, to nie oznacza, że był człowiekiem wolnym. Był własnością swojego pana w pewnym sensie. Więc tutaj to moi słudzy czy służebnice, czy moi niewolnicy i niewolnice, no tutaj akurat nie wiem, czy no jest... Właśnie, bo tu jest... Tak, to słowo moje. Moje, no właśnie to mnie zastanawia. No tak. Boże niewolnicy. Tak. Czyli niekoniecznie to musi się odnosić do tych społecznych. Może to po prostu na tych, którzy należą do Boga, którzy są Jego własnością i Jemu służą. No tak. Tak też to możemy zrozumieć. Bo wcześniej mówi wasi synowie, wasza młodzież, wasi starcy, tak? No, a później mówi moje niewolnicy i niewolnicy. No, w sumie faktycznie. Więc może tutaj jest taka myśl. Natomiast zauważcie, że tutaj kilka elementów. Mamy najpierw prorokowanie wymienione, kiedy mówi wyleje ducha, prorokować będą. Potem mówi o snach i widzeniach. I potem znowu powtarza o prorokowaniu. Więc no zacznijmy od tego prorokowania. Trochę ostatnio o tym mówiliśmy. Natomiast warto o tym przypominać i warto się nad tym zastanawiać, jak to słowo funkcjonowało zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Najczęściej, kiedy mówimy prorok czy proroctwo, to jak to tak definiujemy bardzo wąsko? Zapowiedź czegoś, co się stanie. No, to jest pierwsze, prawda? Najczęściej ludziom się kojarzy prorok, mówi o tym, co ma być, co ma się stać. Nie? To jest pierwsza nasza... I w Starym Testamencie widzimy, że to była jakaś część służby proroków. Rzeczywiście prorocy w jakiejś mierze zapowiadali rzeczy przyszłe. Czasami bezpośrednio, w taki sposób, że mówili, że to czy tamto się stanie. Czasami to była taka zapowiedź, można powiedzieć, przez ich życie, przez ich postępowanie. Czytamy o Abrahamie, że był prorokiem. Bóg nazywa go swoim prorokiem. Ale Abraham nie zapowiadał jakichś tam rzeczy w takim sensie słownym. Natomiast jego życie było proroczym. Proroczym życiem. Chociażby jego wiara, czytamy, że uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za usprawiedliwienie. To było proroctwo dotyczące wszystkich wierzących. Później Paweł apostoł nam to wyjaśnia. Że w ten sposób to, co Abraham przeżył, to było zapowiedzią tych wszystkich, którzy są później dziećmi Abrahama nazywani. Dziećmi wiary. Nie dziećmi według ciała, według obrzeski ciała, ale właśnie, którzy mają wiarę Abrahama. Czyli jego życie było prorocze w takim sensie, że on uwierzył Bogu. Czytamy, że poszedł za tym, którego nie widział, tak jakby go oglądał. Jego posłuszeństwo w ofiarowaniu Izaaka było proroctwem Chrystusa, którego ojciec ofiaruje za grzech. I tam też Abraham wypowiada takie słowa: Bóg sobie znajdzie sam ofiarę. Jak Izaak go pyta, mówi: gdzie jest ofiara? Mówi: mamy drzewo, mamy ogień, a gdzie ofiara? A Abraham mówi: Bóg sobie upatrzy ofiarę. I to wszystko są prorocze rzeczy. Abraham nawet sobie nie zdaje sprawy, że jego życie jest proroczym życiem i Bóg nazywa go prorokiem. Bóg nazywa go prorokiem. Muszę sobie nie zdawać sprawy. No. Więc to proroctwo, widzimy, ma naprawdę szeroki, szeroki zakres. Mamy Miriam, tą siostrę Mojżesza i Aarona, która, czytamy, prorokowała w śpiewie, wielbiąc Boga. I to jest też, to słowo bardzo często w Starym Testamencie w takim sensie występuje. Jak poczytacie, Dawid, czytamy, ustanowił w świątyni proroków, aby śpiewali Panu, muzyków. Różnych ludzi, którzy mieli jakieś talenty muzyczne czy wokalne, i oni, czytamy, prorokowali. Czytamy w jednym miejscu, że Dawid przed Saulem grał na harfie i prorokował. Czyli co robił? Nie zapowiadał przyszłości, nie przepowiadał, raczej wielbił Boga. Więc to słowo też ma bardzo często takie znaczenie. Prorokować to wielbić Boga w natchniony przez Ducha sposób. Bo oczywiście tutaj ten aspekt ducha jest istotny. Jeśli mówimy o proroctwie, to nie jest to tylko robienie czegoś takiego. W Koryntian jest, ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Tak, czyli tutaj mamy zawężone pewien aspekt proroctwa do służby ludziom. Mhm. Natomiast widzimy, że w Biblii to słowo bardzo szeroko funkcjonuje. W tamtym fragmencie rzeczywiście Paweł je zawęża do, no, takie, odróżnia to od języków tam, w tamtym kontekście. I tutaj myślę, że znowu Paweł w bardzo takim wąskim wymiarze traktuje tam proroctwo. Natomiast wydaje mi się, że sam w swoim liście mówi rzeczy, które jeżeli potraktujemy je jednoznacznie, to będziemy mieli problem ze zrozumieniem, co Paweł nam ma na myśli. Na przykład Paweł mówi: wasze kobiety niech w zgromadzeniach milczą. Prawda? Mówi to w 14 rozdziale listu do Koryntian. A wcześniej mówi: gdy kobieta modli się lub prorokuje. I też mówi w kontekście zgromadzenia, nie mówi w kontekście poza zgromadzeniem. Tam też jest kontekst zgromadzenia. Mówi, że ma nakrywać głowę, gdy się modli lub prorokuje. Czyli jeżeli się modli i prorokuje, to nie milczy. Więc teraz musimy właściwie zrozumieć, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi: niech milczą. Musimy wziąć ten najbliższy kontekst i w tym kontekście rozpatrywać to. Tak samo proroctwo. Kiedy mówi tutaj o proroctwie, mówi o pewnym aspekcie prorokowania, które właśnie jest skierowane do zboru. Bo Paweł w tym całym fragmencie pokazuje różnicę między darem, który jest skupiony na jednostce, a darem, który ma służyć całemu zborowi. I Paweł widział, że oni się skupiali na językach, a Paweł mówi: wolałbym, żebyście bardziej prorokowali niż mówili językami, bo to przynosi korzyść całemu zborowi. I kiedy wy się modlicie językami, to owszem, wy się budujecie, ale inni z tego nie korzystają. Wręcz przeciwnie, mówi, jak przyjdą inni, to mogą nawet się zgorszyć. Więc z tego powodu Paweł mówi: w zborze To ma być wszystko ku zbudowaniu wszystkich. Więc tutaj mamy konkretny jakiś zawężony kontekst. Ale w tym momencie jest mowa właśnie o uwielbieniu. Tak. Uwielbieniu. No tak, kiedy mówi o mówi o zgromadzeniu. Mówi cały czas o zgromadzeniu. Nie mówi o indywidualnym jakimś naszym uwielbianiu Boga, tylko mówi tutaj w kontekście zgromadzenia kościoła. W sensie, ale nie, mówi, czy uwielbieniu, czy prorokowaniu czegoś, co się wydarzy. Nie, tutaj tam o zgromadzeniu, myślę, no to uwielbienie. Może być uwielbienie, może być przemawianie do ludzi z natchnienia. Niekoniecznie zapowiadanie przyszłości. Bo inna funkcja proroków, jak widzimy w Starym Testamencie, była taka, że oni byli wykładowcami słowa. Prorocy cały czas powoływali się na prawo Mojżesza i mówili, Mojżesz wam powiedział, w prawie jest to zapisane. Oni przypominają i wykładają, nauczają prawdy Bożej. Więc teraz wykład słowa jest też formą proroctwa. Nauczyciele. Znaczy, Paweł rozróżnia te posługi. Mówi nauczyciele, prorocy, ewangeliści, więc on jakoś to rozróżnia. Niemniej jednak te rzeczy mogą się zazębiać ze sobą. One są odmienne, bo ktoś może prorokować, to nie musi być nauczanie. Właśnie o to chodzi. Bo ktoś może prorokować, to będzie jakieś tylko poselstwo, jakieś słowo pocieszenia. Paweł mówi, gdy ktoś prorokuje, to mówi, to jest ku pociesze, ku zachęcie, ku napomnieniu, ku zbudowaniu. Więc to ma różne aspekty i czasami to może być właśnie w formie nauczania i tutaj to proroctwo może też funkcjonować, gdy jest porządne, biblijne, namaszczone przez Boga nauczanie. Tutaj może ten dar proroctwa się objawiać, ale też właśnie może się objawiać w modlitwie. Gdy wielbimy Boga w modlitwie, wywyższamy Go, i tutaj oddajemy Mu chwałę, to też jest aspekt prorokowania. Gdy śpiewamy pieśni, to też może być aspekt prorokowania, którym my wszyscy jesteśmy zbudowani, prawda? Co prawda Boga wielbimy, Jego wywyższamy, ale my doświadczamy jednocześnie duchowej zachęty, zbudowania. Więc widzimy, że to działanie Ducha ma być powszechne. To jest tutaj istotne. Że ono nie jest zawężone do jakichś wybranych tylko ludzi w Kościele, ale że my wszyscy, bez wyjątku, mamy mieć w tym udział. To jest ten cud Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu widzimy jednak, że ludzie byli zdani na pośrednictwo kapłanów, na pośrednictwo proroków. Oni nie mieli tego bezpośredniego przystępu do Boga. W Nowym Przymierzu widzimy, że jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus, i On daje każdemu jednemu wierzącemu bezpośredni przystęp do Boga i jednocześnie uzdalnia nas, żebyśmy mogli posługiwać innym w Kościele. I to jest zasadnicza różnica między Starym a Nowym Przymierzem. I dzisiaj, jak w niektórych kościołach widać nadal tą taką nadrzędną pozycję pewnych ludzi, to jest to wypaczenie Nowego Przymierza. Oczywiście Paweł mówi o tych, którzy was prowadzą, więc tutaj jest aspekt przywództwa, jest aspekt nauczania, jest aspekt jakiegoś prowadzenia i opiekowania się. Tak, jest jakaś forma organizacji, chociaż ona nie jest w ogóle sprecyzowana, ale widzimy, że jest jakaś forma zarządzania Kościołem, dbania o porządek w Kościele. Tak, muszą być starsi, diakoni. Czyli jest tutaj jakaś forma, mówię, takiej bardzo niesprecyzowanej organizacji, ale jest. Natomiast jest niebezpieczeństwo zrobienia z tej formy no, czegoś, co jakby odróżnia jednych od drugich. I mamy tą koncepcję kleru i laików. Tak? Mamy tą koncepcję tych namaszczonych, którzy są szczególnie konsekrowani. Tak? Oni są, przechodzą święcenia w Kościele Rzymskim na przykład. A w kościołach ewangelicznych czasami też niestety nie nazywa się to tak, ale ma podobną formę. I jest też tendencja do tego, żeby patrzeć na pastora czy na starszych czasami jako na jakiś wyżej postawionych w takim niewłaściwym sensie, bo oni oczywiście, mówię, mają swoją odpowiedzialność, mają swoją szczególną posługę, Natomiast nie mogą się, że tak powiem, oddzielać od grona braci i sióstr. Nie mogą gdzieś na jakimś świeczniku stać, na jakimś piedestale, w takim sensie, że nie mają bliskich relacji z braćmi i siostrami, że jest jakiś dystans się tworzy, tworzy się jakaś wyższa klasa duchowości. To jest niebezpieczeństwo, więc tutaj trzeba zachować równowagę między ich posługą i ich odpowiedzialnością i jednak jakąś formą wyróżnienia przez Boga do posługi, a z drugiej strony tą braterską, normalną relacją ze wszystkim. I na przykład jak założymy teraz inne ubrania tym ludziom, od razu się tworzy dla nas ludzi dystans. Więc zakładanie jakichś innych ubrań przez prowadzących Kościół, moim zdaniem, jest pierwszym krokiem do Starego Testamentu. Bo w Starym Testamencie kapłani mieli specjalne szaty, specjalne stroje, które ich wyróżniały, bo oni rzeczywiście byli wyróżnieni i tylko oni mogli robić pewne rzeczy, których inni nie mogli robić. Jakby próbowali, to źle dla nich by to się skończyło. Tak jak widzimy, że dla niektórych w Starym Testamencie się to źle skończyło. Tak? Mamy Uzzę, który zginął, gdy dotknął Arki, bo nie wolno było jemu dotykać. Mamy kapłana Uriasza, który wszedł do świątyni z kadzielnicą i trądem został dotknięty i innych. Więc tam była zasadnicza różnica między kapłanami a tymi, którzy nie należeli do kapłaństwa. W Nowym Testamencie czytamy, my wszyscy jesteśmy duchownym kapłaństwem. No właśnie. I a propos tego, bo też było to raz kiedyś powiedziane i to ty mówiłeś chyba na nabożeństwie o tych zwykłych wiernych. No i tam ja tego nie zrozumiałem, tych zwykłych wiernych. A dla mnie właśnie to zwykły wierny to taki właśnie, który nie ma ani takiej posługi, ani takiej, albo jest gdzieś tam na początku drogi z Panem, albo to jest właśnie taki zwykły. Mówisz o tych zwykłych wiernych z Koryntian 14 rozdziału, że pojawią się między wami nie pamiętam, jacyś zwykli wierni. Ale właśnie te wyróżnienia dla tych wiernych sług są właśnie, tak jak mówisz, tylko nie takie hierarchiczne, że ktoś stoi i patrzy z góry na resztę, ale jest też napisane właśnie tutaj, co czytałem, Koryntian, większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Więc tak, tylko w jakim sensie większy jest? W jakimś jest. Większą posługę spełnia, tak? Bo chodzi o to, że w większej liczbie osób służą. Nie jest większy na zasadzie, ten dar jest większy i lepszy, tylko przez ten dar można usłużyć większej liczbie osób. To tak jak Paweł mówi, uważajcie innych za wyższych od siebie, czy większych od siebie. Nie w sensie teraz, czy wzrostu, czy mądrości, czy jakiejś inteligencji, czy posługi, tylko chodzi o to, żebyśmy my zajmowali tą postawę uniżenia wobec innych. Nie wywyższali się nad innych, ale raczej służyli innym. Więc tutaj taki jest kontekst. Tutaj, kiedy Paweł mówi o zwykłych wierzących, to mówi o ludziach, którzy nie są świadomi tego, co w Koryncie przeżywali w zborze. Czyli nie jest świadomy tych różnych posług ducha. Chyba o takich tam ludzi chodzi. Bo tam jest użyte słowo idiotes w języku greckim, które oznacza człowieka niewykształconego, człowieka nieświadomego. Nie oznacza idioty, tak jak my dzisiaj to słowo używamy, tylko chociaż to słowo podobnie brzmi. Brzmi, bo to od tego pochodzi tamto słowo, ale ono wtedy nie oznaczało kogoś, kto ma jakieś problemy umysłowe. Oznaczało człowieka, który nie ma zrozumienia pewnych rzeczy, który jest taki nieświadomy różnych spraw. Więc Paweł mówi, kiedy tacy ludzie się pojawią, nie mają pojęcia w ogóle o darze języków i tak dalej, zobaczą, że wy wszyscy razem tutaj, no to taki człowiek pomyśli, oni szaleją, co oni bełkotają, jakoś coś tam dziwnego się tutaj dzieje. Więc tutaj w tym sensie, więc tam nie ma różnicy między tymi niezwykłymi wierzącymi i zwykłymi wierzącymi, tylko mowa jest o pewnych ludziach, którzy po prostu o pewnych rzeczach nie wiedzą, są nieświadomi. Tak? Mówi, pojawi się jakiś właśnie taki zwykły wierzący, nieświadomy rzeczy. Albo jeszcze co gorsza, niewierzący, tak? Który w ogóle nic nie rozumie, ktoś go przyprowadzi i teraz A co to jest? jak mówią, nie ma zrozumienia, no to będzie szok, nie? To, co tutaj, myślę, Piotr w tym fragmencie w Dziejach Apostolskich podkreśla, to powszechność doświadczenia działania Ducha. Zobaczcie, mówi też o snach, o widzeniach. I tutaj znowu widzimy w Starym Testamencie, że to było też domeną proroków. Oni mieli jakieś widzenia. Oni mieli jakieś takie spotkania z Bogiem w wizjach. Czytamy, że Duch Pański ich gdzieś porwał i widzieli różne rzeczy niezwykłe. Tutaj on mówi o młodzieży, czy młodych ludziach i o starcach. Mówi tutaj te słowa widzenia, sny. One są, wydaje się, synonimiczne, podobne. Oczywiście sen jest jakimś stanem takiego objawienia Boga w czasie rzeczywiście chyba snu, ale jest to ci, którzy, jak czytamy te widzenia, które ludzie mieli, no to one czasami wyglądają jak takie właśnie sny, tyle że one były na jawie, tak? One nie były w czasie snu, tylko mieli po prostu nagle jakieś... Film. No, coś im się nagle pojawiało, jakieś otwierały im się duchowe oczy i oglądali jakąś rzeczywistość, której normalnie człowiek nie widział. Więc tutaj takie rzeczy, mówi, też będą miały miejsca. Więc dzisiaj mamy ludzi, którzy bardzo mocno oponują co do takich przeżyć ludzi w Kościele. Twierdzą, że to nie jest z Boga, że wszelkie jakieś widzenia, sny to trzeba odłożyć na bok albo uznać za jakieś zaburzenia psychiczne. No, na przykład w Kościele katolickim przecież wiele świętych jest, którzy mieli wizję. Tak, właśnie dlatego. Ja myślę, że to właśnie w odpowiedzi na to. Myślę, że to z tego wynika, że przez wieki w Kościele rzymskim pojawiali się tacy jasnowidzowie. To sporo. I tego było dużo. I oni nawymyślali różne rzeczy, które były sprzeczne z Biblią. I później reformatorzy, kiedy wrócili do Biblii, stwierdzili, że to były kłamliwe widzenia, kłamliwe objawienia. I pewnie w większości przypadków tak było. Natomiast moim zdaniem poszli w drugą skrajność, negując jakiekolwiek możliwości dzisiejszego Bożego przemawiania poza Biblią. Stwierdzili, że to by oznaczało, dzisiaj takie argumenty przynajmniej są wysuwane, że jeżeli ktoś dzisiaj miałby mieć jakieś słowo od Pana, miałby mieć dzisiaj jakiś sen czy wizję, które byłyby rzeczywiście od Boga, to mówią, to wtedy to posiada autorytet taki jak Biblia. I moim zdaniem to jest z gruntu błędne założenie. Bo Biblia jest skierowana do wszystkich, we wszystkich czasach. Natomiast dlaczego mielibyśmy wykluczyć, że Bóg może dać komuś jakieś widzenie, czy objawienie, czy sen dotyczące tylko jego sytuacji, czy sytuacji jakiejś społeczności, czy jakiegoś konkretnego czasu w historii, w którym Bóg zechce coś tym ludziom konkretnego objawić. Ja myślę, że nie możemy tego zanegować. Owszem, musimy być bardzo ostrożni wobec tego typu zjawisk, bo niestety było wielu szarlatanów, było wielu oszustów, było wielu ludzi, którzy twierdzili, że mieli takie rzeczy i być może nawet mieli. Tylko pytanie, z jakiego źródła. Więc tutaj Biblia mówi, żebyśmy nie lekceważyli proroctw, ale je sprawdzali, je badali, upewniali się, że są z Boga. I tutaj myślę, że tak samo mam podchodzić do snów, wizji i innych przeżyć duchowych. Na przykład przypomniałam sobie, jak w Nowym Testamencie Bóg przemówi do Józefa w sprawie Marii. Przecież on by tego nie wyczytał. Nawet gdyby to Nowy Testament byłby już spisany, tak, to jednak było tak osobiste, że Bóg wysłał jakiegoś anioła, tak, i powiedział mu: przyjmij Marię, swoją żonę. No bo jak, gdzie on by to wyczytał? Tak. To jest takie do osobistego życia jego. I on był posłuszny, ale wiedział, że mówi do niego Bóg przez anioła, czy nie wiem, tam przez anioła pisze. Tak. No, nie mogę mówić, bo ja mam. No, podobnie mamy w przypadku później apostoła Pawła i tak, Agabusa. Ten Macedończyk. Czytam właśnie ta wizja, no, właśnie z Macedończykiem wcześniej, tak, gdzie no. ma to widzenie. Tak. Więc widzimy w Nowym Testamencie też tego typu przemawianie. I teraz pytanie, na jakiej podstawie mielibyśmy stwierdzić, że to się musiało zakończyć, kiedy Biblia została spisana? A co z tymi ludźmi, którzy dzisiaj nie mają dostępu do Biblii? Przecież wielu ludzi w różnych krajach jest analfabetami, nie umieją czytać. Owszem, ktoś im coś powiedział, jakieś tam informacje o Bogu. To przekazane jest. W wielu miejscach tak, jest problem, żeby w ogóle dostać tą Biblię, ale nawet mówię, jest wielu ludzi, którzy nie potrafią czytać. I teraz pytanie, czy Bóg nie może w jakiś inny sposób do nich przemówić? Słyszymy świadectwa o muzułmanach, którzy mają sny, w których Jezus do nich przemawia. Jest wiele różnych świadectw, no w różnych miejscach ludzie opowiadają. I teraz, tak jak mówię, musimy być ostrożni, żeby na podstawie ich wizji, snów, nie tworzyć nauki dla całego Kościoła. To jest, myślę, pierwsza rzecz. To jest niebezpieczeństwo. Kiedy ktoś ma jakiś sen, ma jakąś wizję i potem przedstawia to, czy to w zborze, czy to w szerszemu gronu i buduje jakąś naukę na tym. To jest, myślę, coś, do czego absolutnie nie możemy dopuścić. Tak, nie? Tutaj w tym sensie się zgodzę z tymi braćmi, że mamy zamknięty kanon, który jeżeli cokolwiek mu przeczy, cokolwiek gdzieś tam wychodzi poza to, myślę, że jest to wielce niebezpieczne, żeby na tym polegać. Wręcz jestem za tym, żeby to absolutnie odrzucić. Tak mniej więcej powstała religia Mormonów, nie? No. Ten Smith, czy jak on tam się nazywał, tak, miał widzenie. Joseph Smith. Potem, że gdzieś tam pod jakimś drzewem znajdzie księgę. Złote tablice. No, tak. Rzekomo je znalazł. No tak, i teraz ten kościół ma ponad tam 27 milionów. No, to właśnie on dołożył całe księgi Nowego Objawienia, tą Księgę Mormona tak zwaną, ale ona się dzieli też na ileś tam ksiąg. I ta księga rzekomo jest pozbawiona błędów, które są rzekomo w Biblii. Więc tak naprawdę on nie zanegował Biblii jako takiej, tylko stwierdził, że w Biblii jest masa błędów, masa różnych złych jakichś tam rzeczy, które weszły na przestrzeni wieków, a on otrzymał teraz świeżutkie objawienie, które jest bezbłędne. Więc widzimy, że w ten sposób tak naprawdę zanegował Biblię. I to zresztą widać, jak dzisiaj funkcjonuje ten Kościół, w co wierzy, że w wielu aspektach totalnie nauczają czegoś innego niż jest w Biblii. Więc niestety tak różne objawienia działały i działają. I wiedząc o tym, mając na przestrzeni wieków różnych ludzi, którzy twierdzili, że są posłani od Boga i że są pełni Ducha Świętego, no wprowadzili wielu w błąd. Niektórzy doprowadzili do tragedii, naprawdę dramatów w życiu ludzi, podając się za Bożych proroków. Więc tutaj Jan mówi, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. I co, i do czego mówi? Każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele. W tamtym czasie najwyraźniej było wielu takich ludzi, którzy twierdzili, że Jezus przyszedł w duchowy sposób, że nie był w pełni człowiekiem, że nie miał takiego ciała jak my. Takie były nauki. To były nauki gnostyków. Oni czegoś takiego nauczali, ponieważ oni twierdzili, że Bóg nie może mieć żadnej fizycznej formy, nie może mieć żadnej materialnej formy. I oni wierzyli w bóstwo Jezusa, ale sprowadzali Jezusa do takiego Boga niematerialnego. Czyli oni twierdzili, że Jezus nie, tak naprawdę nie urodził się w ciele, tylko przyjął taką formę, która wyglądała jak ciało, ale to był cały czas duchowa forma. To nie mogła być materialna forma. Kim? Bo oni uważali tak, że materia jest zła. Wszystko, co materialne, jest źródłem zła. Więc to była ich filozoficzna koncepcja, niebiblijna koncepcja, którą oni próbowali wnosić do Kościoła. A w którym czasie? To były już czasy apostołów jeszcze. Czas apostoła Jana. Gnostycyzm się rozwijał bardzo mocno pod koniec pierwszego wieku już. I oni mieli, to były też były różne frakcje tych gnostyków. Oni też nie byli jedną frakcją. Byli tacy gnostycy, którzy byli tacy bardzo surowi dla ciała. Którzy uważali, że skoro ciało jest złe, to trzeba umartwiać to ciało. Trzeba ascezę uprawiać. Więc oni się głodzili, oni spali w niewygodnych miejscach. Oni robili wszystko, żeby dokuczyć swojemu ciału, bo ciało jest złe i wtedy twierdzili, że jak się poniży to ciało, to duch będzie wtedy bardziej aktywny i pełniejszy. I widzimy w Kościele Rzymskim później, tak jest. Ta myśl została podchwycona przez różnych właśnie zakonników i innych. Oni poszli właśnie tą drogą takiego myślenia. A byli inni gnostycy, którzy twierdzili, skoro ciało jest złe, to możemy robić, co tylko chcemy z tym ciałem. Wszystko. Nie ma znaczenia, co robimy w ciele. A więc się obżerali, hulali, niemoralnie żyli, bo twierdzili, że to w ogóle nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest serce. Ważny jest duch. Jeżeli w duchu kochasz Boga i wielbisz Boga, to to jest ważne. A co z ciałem robisz? W ogóle nie ma znaczenia. No, możesz robić, co tylko chcesz. Raczej nie trzyma kupy. Nie? W ogóle to się nie trzyma. Nauki Słowa Bożego. I widzimy właśnie w nauce apostolskiej jedno i drugie. W liście na przykład Juda mówi o takich ludziach, którzy są, mówi, rozpustnikami. Którzy, mówi, twierdzą, że można obracać łaskę Pana Jezusa Chrystusa w rozpustę. Więc on do takich się odnosi. Jan mówi o tych, którzy właśnie przeczą, że Jezus przyszedł w ciele. Paweł mówi, że jak ktoś grzeszy w sposób seksualny, to grzeszy przeciwko własnemu ciału. Więc tutaj mamy odniesienia do tych różnych filozofii, bo to były filozoficzne koncepcje, które pewni ludzie próbowali, wiecie, wnosić do Kościoła. Byli szkoleni w tych koncepcjach i teraz w jakiś sposób się nawrócili, uwierzyli w Jezusa, ale nie chcieli porzucić tych starych koncepcji. Chcieli teraz dopasować swoją wiarę do tych koncepcji. No, no i nawet jak Paweł pisze, że lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba, czyli bierze siebie, że tak. On by mógł inaczej mówić niż wcześniej, mówi, bo teraz mówi prawdę, tak. I mówił prawdę do tej pory, a gdyby także już tak zabezpiecza się, tak, że to jest tylko prawda, a co by było później, to no, ale to nam pokazuje, że później właśnie to jest to i tamto. Tak. I do tej pory. I już wtedy było. Już wtedy Jan mówi, że ma, wiecie, że ma przyjść antychryst, ale mówi, już wielu antychrystów wyszło na świat. Więc już wtedy było wielu przeciwników. Paweł mówi o tych przeciwnikach krzyża. Paweł mówi o tych arcyapostołach, którzy przybierają postać sług sprawiedliwości, a którzy są sługami szatana. Więc to nie to, że to wtedy tego nie było. Już wtedy tacy ludzie się pojawiali. Już wtedy tacy ludzie ewidentnie próbowali coś robić. Potem mamy w Księdze Objawienia w jednym zborze tą prorokinię, kobietę, która się podaje za prorokinię, i widzimy, jaki wielki wpływ miała na zbór. Zwodziła wielu ludzi tam w zborze. Więc to były rzeczy, które już wtedy się działy, a później, w późniejszych wiekach, w różnych formach to się przejawiało, niestety. Więc tutaj mamy jednak, tak jak Jakub mówi, musimy podjąć bój o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I kiedy tam mówi wiarę, to mówi o tym, o tej wierze w kontekście nauki apostolskiej, w kontekście doktryny. To Juda. Juda. To powiedziałeś Jakub. A, sorry. Tak, Juda oczywiście miałem na myśli. Dzięki. Tak, że tutaj mamy pewną wiarę, w sensie to, w co wierzymy. I tego musimy pilnować, tego musimy strzec, nauka apostolską. O to mamy nawet walczyć, jak trzeba. Więc teraz są ci, którzy mówią, no właśnie, zobaczcie, ile fałszywych nauczycieli, zobaczcie, ile fałszywych proroków, zobaczcie, ile zwiedzeń. I mówią, trzeba trzymać się tylko tego, co jest napisane. I z jednej strony to ich zabezpiecza przed wyjściem poza słowo, z drugiej strony obawiam się, ograbia ich z doświadczenia no, tych rzeczy, które Bóg może uczynić. I teraz musimy je po prostu badać, musimy je rozważać, musimy je spokojnie analizować, zobaczyć, dokąd nas to prowadzi. Najlepiej nie samemu, nie? No tak, no to wiadomo, w gronie. Myślę, że Pan Bóg, jakby tam o tych snach, w snach chyba by nie dał komuś snu, żeby ten ktoś przez ten sen ostrzył Kościół. Bo ja myślę, że to raczej do indywidualnego życia. Ja nie znajduję takiego, ja nie mogę mówić, ja nie znajduję takiego tutaj przykładu w Biblii, żeby ktoś miał jakiś sen i przyszedł do Kościoła i powiedział, miałam sen, czy miałam sen, i chcę ostrzec Kościół o tym, czy o tamtym, nie wiem, o co chodzi, byłoby. No nie ma, nie mamy no, takiego nie ma. Przykładu. Tu chodzi bardziej o to, że ja tego nie widzę, żeby ja też nie posłuchała kogoś takiego. Dlaczego miałabym posłuchać, nie? Jeżeli chodzi o teologię, czy o ogólną naukę, no w życiu bym nie posłuchała, bo ona jest tutaj, koniec. No to jak można posłuchać? To jest zwiedzenie. Ale jak ktoś by na przykład dał takie świadectwo, że coś tam się zobaczył i że to zmieniło jego życie, bo ten ktoś tam, no to ja mogę, myślę sobie, no jeżeli Pan Bóg do niego tak przemówił i zmienia go, to... Chyba, że na złe. No nie, no to... No, no, dobrze, no tak, nie daje. Mówimy o jakimś śnie, tak. Który doprowadził do jakiegoś grzechu, no. Tylko mówimy o śnie, który na przykład doprowadził do jakiegoś opamiętania, dostrzeżenia, czy jakiegoś zawrócenia. Coś takiego opowiedzieć. Jak byłam jeszcze katoliczką, a byłam katoliczką, i ja już czytałam, zaczęłam czytać Biblię. Zaczęłam czytać Biblię i już wiedziałam, że coś jest nie tak. Już długo by opowiadać, ale powiem tylko króciutko. I zaczęłam chodzić do spowiedzi i się tam pytałam księdza, co to jest, to i to zrobiłam, nie mogę iść do komunii, bo mi ciągle jakieś mam wyrzuty sumienia. I on powiedział, z takimi małymi grzechami do mnie nie przychodź. Znaczy, nie chcę szkalować, bo tak on myślał, nie? Mówi, to z domu tam powiedz do Boga. I ja w ogóle tak zgłupiałam całkiem. I pamiętam, przyszłam do domu, czytałam tą Biblię dalej. No i mówię, nie, bo ja już prawie codziennie do tej spowiedzi, on ciągle stukał w te tereny, ja ciągle mówiłam, że ja nie mogę. I to pomyślał sobie, idź kobieto do domu, nie? Miałam 20 ileś tam lat. To mu się też trochę nie dziwię. No i chodziło o coś takiego, że Bóg może przemówić. Dlatego, że ja się usiadam w domu i myślę sobie, Boże, tu ja czytam tak, tam tak mówią. I ja naprawdę szukałam Boga. I poszłam spać z takim przeświadczeniem, że ja idę do piekła i że ja nie w ogóle o co chodzi, ja nie jestem w stanie iść do tej komunii, bo ja mam ciągle te grzechy. I ja niosłem, i tak pamiętam, że zasypiałam z takimi jego słowami tego księdza. Małe grzechy, wyznaj tak, a duże grzechy to przyjdź. Ja tak zaczęłam wołać do Boga, zasypiając. Boże, co to jest? Mały i duży grzech. I wiecie, co mi się przyśniło? I ja wtedy dostałam objawienie od Boga, no, do osobistego życia. Że śmie mi się, jeśli może ja wchodzę do swojej klatki schodowej i nagle, jak się wchodzi, jest biały dzień i nagle poczułam, że jest ciemno. Patrzę w to niebo i myślę sobie, Boże, co się dzieje? A na tym niebie, bo pełno krzyży, jeden wielki, jeden mały, jeden maleńki, jeden średni i na każdym był cały Pan Jezus. Bił się. I ja tak patrzę w to niebo, w tym śnie i mówię tak, to za każdy mój grzech, mały czy duży, oddał życie cały Pan Jezus. I tak się obudziłam. To bo przecież... I jak ja się obudziłam, usiadłam, to żaden ksiądz mi nie był potrzebny wtedy. Ja wiedziałam, że Bóg, że Pan Jezus oddał za mnie życie, za mały, za duży, za każdy. Że nie ma małych i dużych grzechów. Ja to tak zrozumiałam wtedy. To znaczy, że cały Pan Jezus musiał zawisnąć za każdy grzech. I myślę sobie, Boże, no to wtedy już nie przestałam chodzić do tych spowiedzi. Nie? Ale Pan Bóg może tak indywidualnie. No więc właśnie, powiedział coś do ciebie, ale jak tym się dzielisz, to też innym osobom to też może pomóc, tak? Bo jakieś inne osoby mogą się z podobnymi rzeczami zmagać. Więc czasami, dlatego jeden z proroków mówi, kto ma sen, niech opowiada go jako sen. A kto ma moje słowo, niech opowiada jak moje słowo. Tak, co ma ziarno do plewy. Dokładnie, bo to czyli taka ten sen jest pokazany jako plewa, ale to nie oznacza, że nie ma znaczenia, nie ma wartości dla kogoś. A inni też słuchając czasami takich właśnie tego, co Bóg właśnie zrobił w życiu kogoś. Więc teraz nie budujemy na tym teraz doktryny, na tym śnie. No, w życiu. Nie bierzemy go i nie tworzymy teraz doktryny, ale doktrynę tworzymy na tym, co Boże Słowo nam mówi. Natomiast to się pokrywa, prawda? Bo to się jest... pokrywa z tym, co Boże Słowo nam mówi. Że Chrystus umarł za każdy grzech. Bo jak ja czytałam to słowo, ja po prostu go nie rozumiałam. Nie było kogo, kto by mi to wytłumaczył. Tym ksiądz nie umiał. To Bóg przyszedł, ja mówię tak zawsze, może za dużo słowa używam, że Bóg sam przyszedł i pokazał mi w obrazku, tylko zobacz. Przecież to wszystko jest tu napisane, tylko że ja tego nie widziałam. I jeżeli ktoś czegoś nie widzi i nie ma kogoś, kto by mu to wytłumaczył, no to Pan Bóg może to pokazać. Bo to nie jest żadna nowa nauka. Przecież za każdy grzech Pan Jezus odda. To jest właśnie Golgota. Więc tutaj też widzimy często, że to prorokowanie i to objawienia, one nie wychodzą poza to objawienie słowa. One w jakiś sposób mogą, tak jak tutaj rozmawiamy, konkretnie kogoś dotyczyć, ale one nigdy nie będą prowadzić człowieka do grzechu na przykład. Nie będą przeczyły biblijnej prawdzie. Więc tutaj w ten sposób możemy je osądzać, możemy je rozróżniać. Jeśli dobrze znamy słowo, to jesteśmy w stanie... To wiadomo, czasami czas pokaże dalej, bo jak ktoś miał objawienie, że ta czy tamta ma zostać jego żoną albo inne rzeczy, to trudniej, prawda, wtedy coś z tym dyskutować, bo komuś się to przyśniło. No mogło mu się przyśnić. Teraz pytanie, czy to było od Boga, czy to było jego własne pragnienie, bo wiemy, że sny nie zawsze są wszystkie od Boga. Bardzo często sny przychodzą takie, jak na przykład o czymś dużo myślimy, tak, o jakiejś dokładnie. Sytuacji czy jakiejś osobie, a potem... nocy to tam przychodzi. Albo na następny dzień chociaż. Tak. No, więc widząc, jak to działa, musimy mieć pewną dozę sceptycyzmu. Nie traktować wszystkiego jako głos Boga, bo wtedy możemy naprawdę do różnych przedziwnych wniosków dojść. Natomiast mówię, niektórzy tak bardzo są sceptyczni, tak bardzo gdzieś negatywnie nastawieni do tego typu rzeczy, że wręcz to obracają w kpinę. I ze wszystkiego robią jakiś powód do prześmiewania. Moim zdaniem to też jest pójście za daleko. Bądźmy ostrożni, oczywiście, bądźmy tutaj rozważni. Nie szukajmy przede wszystkim takich rzeczy i teraz nie gońmy za jakimiś objawieniami, widzeniami, snami. Ale jeśli Bóg komuś da, to spokojnie to rozważmy. Po prostu rozważmy, zastanówmy się i zobaczmy, w jakim duchu to jest. Bo czasami niektóre rzeczy są faktycznie odjechane, od razu widać, nie? To po prostu jest jakiś odlot. I no, trzeba się zaśmiać i puknąć się w głowę i nie iść w tym kierunku. No, ale są inne rzeczy, które są warte zastanowienia i teraz nie traktujemy ich, mówię, na tym samym poziomie, co Biblię. Ale też nie musimy ich odrzucać i lekceważyć. Tym bardziej, że tutaj widzimy, Piotr to zapowiada, a ile mamy takich snów i wizji w Nowym Testamencie? Mamy Jana, który ma wizję taką wielką. Mamy Pawła, który ma tą wizję Macedończyka. Mówi też o tym pójściu do trzeciego nieba, cokolwiek to znaczy. Najprawdopodobniej mówi o sobie. Ale to nie jest coś takiego, że gdzieś czytamy, żeby to często miało miejsce. To raczej... kilka takich przypadków gdzieś pojedynczych i to wszystko. I teraz pytanie, czy to się miało skończyć z ich śmiercią i to już nikogo innego nie miało dotknąć? To nie, na jakiej podstawie? Tym bardziej, że dalej Piotr mówi, że ta obietnica, którą dał Bóg, Ducha Świętego i daru Ducha, jest dla was, dla waszych dzieci wnuków. I dla wszystkich, którzy uwierzą z dala. Więc tutaj to sugeruje, że to się nie zakończy tutaj teraz, nie? No, ja tylko tak sobie pomyślałam, że Paweł był bardzo prowadzony przez Ducha Świętego. Mm. Czasami Duch Boży nawet mu przeszkodził, tak. Że nie ma tam pójść, koniec. Ale jednak ten sen o Macedończyku dostał, że mu machał. Mm-hmm. A przecież Bóg mógł też normalnie do niego przemówić tam, do Macedonii. A jednak tak zechciał, czyli różnie Bóg działał. No tak. Dla mnie to jest takie, że różnie. I to też właśnie myślę, że znowu zostało zapisane dla naszego pouczenia. Mhm. Żebyśmy my też nie byli tacy klapki na oczach i tylko w ten sposób Bóg mówi. Bóg mówi jak tylko sobie chce. On nie jest ograniczony niczym. Jeśli zechce w taki sposób, to powie w taki sposób. Czasami mówi do nas w jakiś sposób i my tego nie słyszymy, nie rozumiemy, więc mówi do nas jeszcze w inny sposób. Na różne sposoby Bóg przemawia. Natomiast ważne jest, żeby no, nie być ludźmi, którzy, że tak powiem, wszystko traktują jako Boży głos, wszędzie gdzieś dopatrują w każdym szczególe jakiegoś teraz Bożego prowadzenia, bo można w paranoję popaść i można narobić wiele głupot. A czasami wręcz jakby tak żyć, jakby tacy ludzie, którzy no właśnie nie czytają Biblii, nie słuchają Boga w Jego Słowie, ale czekają, że Bóg indywidualnie będzie o wszystkim do nich mówił. Bo są też takie niestety no, tendencje w niektórych grupach, takiej nadduchowości, takiego superduchowości, w której po prostu Bóg wszystko im mówi, co nawet 10 razy w Biblii jest powiedziane, ale oni nie to, że z Biblii, tylko że Pan im powiedział, nie? Osobiście, w każdej jednej sprawie. To prowadzi do takiej duchowej arogancji czasami i takiej pychy. No. Więc tutaj musimy te rzeczy rozróżniać, być naprawdę ostrożni, bo widzimy, do jakiego bałaganu dochodziło w Koryncie, gdzie tam Duch Święty faktycznie widzimy, że w jakiejś mierze działał, a jednak oni w swej niedojrzałości duchowej no, wiele z tych rzeczy duchowych uczynili przedmiotem kłótni, podziałów, zamętu i Paweł musiał to wszystko korygować. Więc tutaj z tego też powinniśmy czerpać naukę. Natomiast negować to wszystko nie ma podstaw, żeby teraz stwierdzić, że to się skończyło, że to już nigdy nie będzie miało miejsca. Więc dalej właśnie mowa jest o tych rzeczach, które najprawdopodobniej odnoszą się do no, tego samego powrotu Chrystusa, tak? Krew, ogień, kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Czyli tutaj mamy to odniesienie do tego Dnia Pana, który też u różnych proroków się pojawia, który generalnie jest właśnie dniem Bożego sądu, dniem Bożego gniewu, dniem, w którym Bóg zakończy tą ziemską niesprawiedliwość, to ziemskie zło i odda każdemu według jego uczynków. Ten Dzień Pana jest bardzo szeroko rozbudowany. Natomiast tutaj zauważcie, jak Piotr to łączy z wzywaniem imienia Pana. Mówi, zanim nadejdzie Dzień Pana, wielki i wspaniały, wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. I mówi, posłuchajcie o Jezusie z Nazaretu. Czyli w Starym Testamencie tam wszędzie pojawia się słowo Jahwe. Tam mamy Dzień Jahwe i kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. Natomiast w dalszej części tego kazania Piotr mówi o Jezusie. I mówi o wzywaniu Jego imienia. I mówi o zbawieniu, które jest w Nim i przez wiarę w Niego. Więc tutaj mamy zupełnie nowe podejście do tej koncepcji Pana i Dnia Pana. Jak ci słuchacze tutaj, czytamy Judejczycy, ale też i prozelici z różnych stron, którzy mieli jakieś pojęcie o Piśmie, mieli jakieś pojęcie o tym objawieniu, zauważcie, jak oni przyjęli to i czytamy, że zostali ochrzczeni później w imieniu Jezusa. Tak? Tak. Każdy z was niech da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Więc teraz zobaczmy, jak Piotr w tym całym fragmencie przedstawia Jezusa. Tutaj jest ważne to, tak spróbujmy się przyjrzeć tym kilku wybranym na razie wierszom, nie po kolei, tylko popatrzmy, jak on tutaj twierdzi, że to Jezus jest tym Panem, o którym mówił Joel. Zobaczcie na wiersz listy, o tym, jak mówi, że mój, że Pan, Pan mam. Trzydziesty czwarty. O tak, właśnie. Mówi, Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, tutaj cytuję z psalmu, Pan oświadczył memu Panu. Czyli mamy tutaj dwóch Panów. To samo greckie słowo. W języku hebrajskim są dwa różne słowa. Tam w języku hebrajskim raz jest słowo Jahwe, ten pierwszy Pan, Jahwe, rzekł memu Panu. I tam jest inne słowo Adonai. Jedno i drugie jest tłumaczone jako Pan w języku greckim. Więc tutaj nie widać tej różnicy, która jest w języku oryginalnym. Niemniej jednak on, zobaczcie, w wierszu 36 mówi, Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Czyli tutaj on wyraźnie wskazuje, że Jezus, który został ukrzyżowany, jest ustanowionym przez Boga Panem i Chrystusem. I teraz można się zatrzymać na tym i powiedzieć, no to w jakim sensie on został ustanowiony? Jeżeli kogoś ustanawiamy, to znaczy, że kimś wcześniej nie był, tak? Jeżeli ustanawiamy kogoś królem, no to wcześniej nie był królem. Jeśli ustanawiamy kogoś zarządcą, to znaczy, że wcześniej nie był tym zarządcą, został ustanowiony. Więc pytanie, czy Piotr czegoś takiego tutaj naucza, że Jezus nie był Panem ani Chrystusem, ale został ustanowiony przez Boga Panem i Chrystusem. A Chrystus, co to jest za oznaczenie? Chrystus znaczy pomazaniec. Pomazany. Tak, to słowo oznacza pomazany. Greckie słowo chrio znaczy namaszczać, namaszczony, pomazany. Czyli ten, który został wybrany do jakiegoś dzieła. I teraz czytamy, że to Bóg ustanowił go Panem. Więc można by zakładać, że wcześniej nie był Panem, tylko został ustanowiony Panem, prawda? Tak świadkowie Jehowy będą mówić i różni inni, którzy twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem. Więc biorąc tego typu fragmenty, rzeczywiście mamy pewien problem. Natomiast musimy to połączyć z tym, o czym Piotr wcześniej mówił. Piotr wcześniej mówi, powołuje się na słowa Dawida, który oświadcza jako Jahwe jego Panu. Czyli teraz, jeżeli ten Pan to jest ten Chrystus, on jest tym Panem, bo o nim tutaj Piotr cały czas mówi, tak? To on jest tym Panem, który ma usiąść po jego prawicy, aż położy jego wrogów jak podnóżek dla jego stóp, to pytanie, w którym momencie on został ustanowiony tym Panem, o którym mówi dalej w wierszu 36. Jak posłuchacie tych różnych antytrynitarzy, to większość z nich twierdzi, że on został ustanowiony Panem i Chrystusem podczas swego chrztu. Tak, że wcześniej nie był, ale w czasie chrztu wstąpił na niego Duch Święty i został namaszczony w ten sposób przez Ducha Świętego i wtedy stał się Chrystusem. I jeśli nie znamy dobrze Biblii, no to nam się może wydawać, no, że faktycznie no, coś tam takiego było, on niezwykłego, no, Duch Święty stąpił i faktycznie odezwał się ten głos. Natomiast kiedy Jezus ma się narodzić i gdy się narodził, to czytamy, oto mówi, Chrystus wam się narodził. Narodził się Chrystus. Oto Izajasz mówi, oto dziecię się narodziło, ale syn jest wam dany. Więc syn już jest. Jakub, nie Jakub, tylko Dawid, nazywa go swoim Panem. Jezus mówi o sobie, tak, mówi, przyszedłem od Ojca, jestem tutaj. Mówi o sobie w kategoriach człowieka, ale w niektórych miejscach mówi o sobie w kategoriach boskich. Mówi, zanim Abraham był, ja jestem. I tutaj widzimy, że Żydzi od razu chwytają za kamienie, mówią, ty będąc człowiekiem nazywasz się Bogiem. I Jezus nie zaprzeczył temu. Rzeczywiście Jezus mówi o sobie w kategoriach człowieka i tutaj pewne rzeczy też nam jest trudno rozdzielić, ponieważ prorocy, kiedy zapowiadali przyjście Chrystusa, zapowiadali Go głównie jako pomazańca, jako króla, jako kapłana, jako pośrednika, ale to wszystko jest w kategoriach ludzkich, to wszystko jest ukryte, kim On tak naprawdę jest. Tam są elementy czasami takie właśnie, że mówi o Nim, jakby to On sam był. Na przykład, kiedy Jan Chrzciciel cytuje, że ma przygotować drogę Panu, to on cytuje słowa, w których Izajasz mówi, przygotujcie drogę Jahwe. Więc to jest ta trudność zobaczenia, że prorocy też, to nie było tak, że oni mieli taką chrystologię, jaką my dzisiaj mamy, że mieli takie zrozumienie Go, że On jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Oni czasami mówili o tym, że Bóg przychodzi, a czasami mówili, że człowiek przychodzi. Że człowiek zostanie przez Boga wybrany. I to jest jedno i drugie jest prawdziwe w Jezusie. To też musimy zauważyć. Że Jezus rodzi się jako małe dziecko. I jest prawdziwie człowiekiem. Maleńkim dzieckiem, które posiada te wszystkie ograniczenia maleńkiego dziecka. Dopiero wzrasta, staje się chłopcem, staje się młodzieńcem, staje się dorosły. I to wszystko zmienia się w nim jak w każdym człowieku. On jest, przechodzi przez te wszystkie fazy, że tak powiem, trochę inaczej, dojrzewania. Ale faktycznie. Nie no, czytamy, że przyszedł podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Więc on całkowicie do nas się upodobnił i był w pełni człowiekiem z tym jednym ważnym wyjątkiem, że nie miał grzechu. Więc wiele aspektów jego człowieczeństwa jest dokładnie taka, jak my jesteśmy ludźmi. Miał takie same ciało jak my, tyle, że nie było... Fizjologicznie też tylko, wszystko to samo. No, wydaje się, że tak, że potrzebował jeść, potrzebował spać, potrzebował tych wszystkich normalnych rzeczy, których człowiek potrzebuje do życia. Więc tutaj, czytając te różne trudne fragmenty, tak jak tutaj, jak weźmiemy cały ten fragment, to musimy zobaczyć, od czego on wychodzi i na czym on kończy. Wychodzi od tego, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. To jest cytat ze Starego Testamentu, z Joela, gdzie jest mowa o wzywaniu imienia Jahwe. Potem mówi o Jezusie, który faktycznie przyszedł, otrzymał od Ojca obietnicę i tak dalej. Więc mówi o Jego ziemskiej służbie, którą Jezus sprawował jako człowiek. I tutaj w tych różnych aspektach Jego człowieczeństwa On też przechodził pewne rzeczy, które miały Go uczynić doskonałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Więc wiele rzeczy, które tutaj Piotr mówi, faktycznie można zawęzić do Jego człowieczeństwa. I tutaj mówię ci wszyscy antytrynitarze, jak Świadkowie Jehowy i inni, oni takich fragmentów będą się właśnie mocno kurczowo trzymać, bo one się wydają nauczać tego, o czym oni mówią. Tyle, że jeżeli mówię, weźmiemy je w całym kontekście, to widzimy, że Piotr tutaj łączy te rzeczy. Łączy Pana jako Boga i łączy Pana jako człowieka. Jezus jest Panem zarówno jako Boży Syn, jest też i Panem jako Syn Człowieczy. W każdym aspekcie jest Panem, który jest godzien posłuszeństwa, czci i chwały. Więc tutaj jest to coś, co no jest niezwykłe, że Piotr takie rzeczy w pierwszym swoim kazaniu po wylaniu Ducha Świętego głosi. Zobaczcie, wiersz 43. Każda osoba przejęta lękiem przed Panem. Więc znowu, jakim Panem? Kto jest tutaj nazywany tym Panem cały czas? Więc Jezus tutaj jest ewidentnie w centrum tego zwiastowania Piotra i Piotr powołuje się tutaj na różne fragmenty. Już zaczyna od Joela, ale później powołuje się na słowa Dawida z psalmów, tutaj z psalmu drugiego i innych psalmów, gdzie pokazuje, że On jest tym Chrystusem, On jest tym ich Mesjaszem, On jest tym pomazańcem, przez którego jest zbawienie, przez którego imię jest ratunek. Więc tutaj to kazanie jest kazaniem na temat zbawienia i później widzimy, że ci ludzie słuchając tego kazania mówią właśnie, no, co mamy robić, tak? W związku z tym, jak mamy postąpić. No i oni każą im wierzyć w Jezusa i ochrzcić się w imię Jezusa. Wcześniej też, zobaczcie, mówi, wracamy do 22 wiersza. Będę mówił, ja tutaj czytam z przekładu literackiego, więc jak macie bardziej dosłowne przekłady, to tutaj mogą być drobne różnice, ale jakby sens, myślę, że ten przekład dobrze tu oddaje. Więc on naucza o Jezusie z Nazaretu i mówi, Bóg wskazał nam na Niego przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. To jest też bardzo tutaj istotne. My dzisiaj czytamy często Ewangelię, patrzymy na cuda Pana Jezusa i pamiętamy na Jego słowa. Jezus powiedział, ktokolwiek wierzy we mnie, będzie dokonywał takich dzieł, jak ja czynię, a nawet większe. Więc no, mówimy, no, czemu my nie możemy robić tego, co Jezus? Właściwie powinniśmy nawet chyba czynić to, co Jezus, bo Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, będzie dokonywał. Tutaj Piotr mówi, że Bóg w ten sposób poświadczył Jezusa, uwiarygodnił Jezusa. On przez te cuda i znaki, które dokonał, one były dowodem tego, że On jest tym, za kogo się podaje. I teraz pytanie, w jaki sposób Bóg miałby w nas to samo czynić? W jaki sposób my byśmy mieli dokonywać tych cudów? W jaki sposób my byśmy potrzebowali takiego uwiarygodnienia? Czy to jest możliwe, żeby Bóg w naszym życiu dokonywał takich cudów, jak w życiu Jezusa, żebyśmy po prostu mogli tak cudownie uzdrawiać, jak On, mogli wypędzać złe duchy, pomagać ludziom? Czy to jest możliwe i w jakim sensie miałoby to być naszym uwiarygodnieniem? Jeśli widzimy, że to było coś, co było wyjątkowe, jeśli chodzi o Pana Jezusa, prawda? Więc teraz jak to przenieść, no bo też wiecie, że tutaj w Kościele jest spór, tak? Są ci, którzy mówią, nie, to było wyjątkowe, Pan Jezus był wyjątkowy i Bóg dokonał przez Niego wyjątkowych cudów i znaków i nikt dzisiaj nie może niczego takiego, jak On dokonać. Są tacy, którzy mówią, że to absolutnie nie, a są drudzy, którzy mówią, że wszyscy mogą i że każdy powinien wręcz takich rzeczy dokonywać. Więc teraz pytanie, no jak to rozumiemy? Jak rozumiemy te przejawy mocy w życiu Jezusa, które ewidentnie były wyjątkowe, a z drugiej strony potem widzimy apostołów, którzy też w jakiejś mierze przejawiają podobne rzeczy. Może nie w takiej mierze, może nie w takim zagęszczeniu, ale też doświadczają, wskrzeszają zmartwych, uzdrawiają chorych, wypędzają demony. Ale to byli apostołowie, a no, teraz to trochę... Właśnie pytanie teraz, czy tutaj czytamy, że Duch będzie wylany na synów, córki, te cudowne rzeczy, tutaj mówi co prawda na początku o proroctwach tylko, ale jakby to jest tylko jakiś aspekt, o którym Joel mówił, więc on się odwołuje do słów Joela. Pytanie, co z tą całą resztą? Czy Kościół może się tego spodziewać? Czy Kościół może się o to modlić? Czy Kościół powinien tego oczekiwać? Czy powinniśmy stwierdzić, że to już się jednak, no, to już nie nasze? Pamiętam, a chciałaś mówić, bo nie chciałam, tylko sobie przypomniałam, że Mateusza jest napisane, takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli, nowymi językami mówić to będą. To Marka, na tak, kogo na koniec ręce, Ewangelii Marka. Tak, w takiej Ewangelii? Marka. A ja powiedziałam to Mateusz. No, jedno wychodzi. że na kogo ręce kłaść będą, będą uleczani. Mhm. Coś tam jeszcze jest wspomniane, że demony wyganiać będą. Jak coś się napiją trującego, nie zaszkodzi tak, im węże. To są jako znaki. Ja, to, ja czytam wyraźnie, że to są jakieś, że takie znaki będą towarzyszyć wierzącym, tym, którzy uwierzyli. Przepraszam, ja chciałam tylko powiedzieć o książce, którą czytałam, Człowiek z nieba, o bracie Junie. On miał, jak był aresztowany, to w więzieniu miał post. I post trwał ponad 40 dni. 72 dni. Tak, on i trwał ponad 40 dni, czyli więcej niż Jezus. I przychodził szatan i mówił, no jak, przecież nie możesz. A w słowie mamy napisane, że będziecie robić to, co ja i większe nawet te rzeczy niż ja, tak? Czyli i on tam właśnie wytrzymał tyle, także... Więc no to... widzimy teraz pytanie, czy każdy jest w stanie taki post przeżyć? To była sytuacja, to było coś, do czego Bóg go powołał i uzdolnił. I rzeczywiście no, to było ogromne świadectwo dla tego, co tam się starzyło. Niektórzy ludzie próbowali pościć 40 dni i niektórzy to zrobili. Inni natomiast no, trafili do psychiatryka. Znam takie przypadki ludzi, którzy bardzo to na nich tragicznie wpłynęło, nie? Takie długie posty. Więc to też są rzeczy, które no, jak ktoś, że tak powiem, się porywa na coś, bo chce komuś coś udowodnić, czy nie wiem, chce sobie coś udowodnić, czy myśli, że po prostu Bóg musi dać mu taką zdolność, czy coś takiego, no to są niebezpieczne rzeczy. Podobnie myślę jest z tymi cudami, znakami. Wierzymy, że Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki, ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jezus powiedział, oto jestem z wami aż do skończenia tego wieku. I mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Więc Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami. I mówi, jestem z wami. Więc widzimy, że czasami Bóg rzeczywiście i dzisiaj przez różnych ludzi, w różnych miejscach, w różnych okolicznościach dokonuje cudownych rzeczy, takich, jakie Jezus dokonywał. Natomiast pytanie, czy to ma być obiektem pożądania wszystkich i doświadczenia wszystkich. Tutaj zauważcie na końcu tego fragmentu. Czytamy, że przez ręce apostołów dokonywało się wiele cudownych znaków. Natomiast nie czytamy, żeby przez wszystkich dokonywały się takie rzeczy. Wiersz 43. Za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Czyli tych 12, których Jezus wybrał, też widać, że ich uwiarygadniał w ich posłudze. I myślę, że dzisiaj na tyle, ile ja gdzieś tam orientuję się, czytając różne książki misyjne i patrząc na to, gdzie faktycznie widzę taką Bożą moc, najczęściej ona ma miejsce w nowych miejscach. Kiedy ludzie idą z Ewangelią, tam gdzie ludzie nie znają Biblii, tam gdzie jest często właśnie jakieś panowanie szatańskie, czary, różne jakieś okultystyczne praktyki, gdzie ludzie też mają kontakt faktycznie z demonami i widać, też przejawiają różne nadprzyrodzone moce. I wtedy często Bóg dopuszcza do takich cudownych konfrontacji. To też się odbywa w różny sposób. Jakiś czas temu taką ciekawą czytałem, czy słuchałem takiej rozmowy, już nie pamiętam. Chyba czytałem, tak, czy audiobooka słuchałem. Tam właśnie taki brat zajmował się badaniem tego Bożego misyjnego działania. I pokazywał, jak odmiennie Bóg działa w krajach muzułmańskich i w krajach hinduskich. W krajach muzułmańskich stosunkowo bardzo niewiele cudów się dzieje. Tam najczęściej właśnie jakieś sny, takie przeżycia o charakterze prowadzącym ludzi do Biblii. Tam ludzie umieją czytać, tam ludzie mają pewną świadomość błędną na temat Jezusa, natomiast nie znają Go z Jego słowa. I tam najczęściej widać Bóg w ten sposób. Mówię, to jest jakieś uogólnienie, ale to mnie tak zaintrygowało, że rzeczywiście, jak pomyślałem o tym, on mówił o kościele chińskim, że w Chinach kiedy na początku w różnych miejscach, gdzie ludzie gdzieś idą w dom miejsca, często to jest dużo cudów i znaków, dużo uzdrowień. Ale po jakimś czasie, mówi, to przemija. I później jakby jest oczekiwanie, że ludzie będą wzrastali w słowie, że będą żyli. Jakby akcent jest przełożony z tych doświadczeń cudownych na wiarę i życie takie, no, codzienne życie, uczciwą pracę, charakter, tego typu rzeczy. I oni mówią, że oni tego nie potrafią wyjaśnić, ale przyjmują to. Jakby się z tym nie zmagają, że te rzeczy mijają. Idą dalej, tam gdzie idą dalej, te rzeczy znowu się pojawiają. A tam, gdzie, że tak powiem, się powstaje Kościół, tam to stopniowo zanika. Czy jest to jakiś schemat? No, u nich wygląda, że jest to jakiś schemat. Ale to nie znaczy, że Bóg jest ograniczony do tego schematu, że tu czy tam Bóg nie uczyni czegoś innego. W krajach hinduskich tam jest bardzo wiele cudów. Tam, gdzie oni idą, właśnie tam jest masa tych różnych okultystycznych praktyk, wiary w tych różnych bożków i tam widać, szczególnie w czasie ewangelizacji, masę cudów Bóg dokonuje, przeróżnych cudownych rzeczy. Więc to też pokazuje nam, że na różnych frontach Bóg działa w różny sposób. Jak patrzymy na historię Izraela, w Starego Testamentu, to zobaczcie, że to nie jest tak, że przez całą historię cuda się działy. Jest kilka okresów, kiedy Bóg rzeczywiście w taki niezwykły sposób cudowny działał. Kiedy wyprowadzał swój lud z Egiptu, tam mamy masę cudów, ale czasy na przykład patriarchów, Abrahama, Izaaka, Jakuba, tam stosunkowo niewiele. Są tam pewne rzeczy, które mają znamiona cudownych, ale one nie są, wiecie, nieporównywalne z tym, co się później wydarzyło w Egipcie. I kiedy wychodzą z Egiptu, potem mamy te 40 lat na pustyni. Oczywiście tam codzienny cud jest, bo manna spada z nieba. Czasami spadają przepiórki. Potem wchodzą do ziemi obiecanej i te cuda się kończą. Oni tam już muszą sadzić ogrody, muszą walczyć, zdobywać miasta. I później, jak już czytamy, to tam jest Jerycho na początku, tak? Wielki cud pod Jerychem. Ale później to już czytamy normalnie o walkach cały czas. Toczą walki, zdobywają miasta, dzielą ziemię. Jest po prostu jakby taka rzeczywistość. Później Księga Sędziów, znowu bardzo niewiele cudów. Pojedyncze jakieś. Dopiero później przychodzi Eliasz i Elizeusz w Księgach Królewskich. Tam się znowu nagle mnożą cuda w czasie wielkiego odstępstwa tak naprawdę. Kiedy jest wielkie odstępstwo Izraela. Więc to też musimy zauważyć, że to nie jest tak, że cały Stary Testament to są pełno cudów. Tak nie jest. Te rzeczy od czasu do czasu się dzieją. W Nowym Testamencie widzimy dzieje apostolskie, które obejmują jakieś 30-35 lat. Pamiętajmy też o tym, to nie jest miesiąc. Tu mamy długi okres czasu i w tym okresie widzimy cudowne przejawy, ale też nie zawsze i nie wszędzie. Są sytuacje, gdzie Bóg cudownie ratuje Pawła, tak jak z tego więzienia w Filipii, prawda, trzęsie się ziemia, ale mamy inną sytuację, kiedy Szczepan zostaje ukamienowany i ginie. Mamy drugiego Jakuba, który jest trącony do więzienia, zostaje ścięty, nie zostaje wyprowadzony, tak jak Piotr z więzienia cudownie, czy tak jak Paweł później uratowany w Filipii. Więc tutaj widzimy też, Bóg działa w różnoraki sposób. Nie zawsze jest to w taki cudowny sposób. Czasami są cuda, czasami ich nie ma. Jedno i drugie jest Bożym zrządzeniem, jedno i drugie jest Bożym działaniem. Więc znowu, jeżeli oczekujemy w każdej sytuacji cudu, obawiam się, że się będziemy zawiedzeni, że będziemy sfrustrowani. Czemu Bóg nie czyni cudów? Przecież Bóg jest Bogiem cudów. Z drugiej strony myślę, że możemy się modlić o cuda. Możemy oczekiwać, że Bóg, jeśli zechce, jeśli taka jest Jego wola, w takiej czy w innej sytuacji uczyni cud. Kiedy modlimy się o chorych, modlimy się w nadziei, że Bóg ich uzdrowi. Czasami czyni to cudownie, czasami czyni to przez operację, czasami czyni to przez leki, czasami nie uzdrawia. I teraz, czy będziemy z tego powodu wyrzucać sobie czy Bogu, że nie robi tego cudownie? No nie, myślę, że pokornie musimy przyjąć to, co Bóg zarządzi. Modlimy się o cudowne Jego działanie, oczekujemy tego cudownego działania, ale musimy to w pokornie pozostawić Bożej suwerenności. Natomiast ewidentnie w życiu Pana Jezusa widzimy coś, co chyba jest niepowtarzalne. Ja przynajmniej nie słyszałem o tym w życiu nikogo dzisiaj współczesnego, kto miałby taką karierę w cudzysłowie, jaką miał Pan Jezus, jeśli chodzi o uzdrawianie chociażby. Nie było sytuacji, w której Jezus by kogoś nie uzdrowił, kto go prosił o to. W każdej jednej sytuacji, ktokolwiek go prosił, ktokolwiek Jezus zdecydował kogoś uzdrowić, no to oni byli zawsze uzdrowieni, w 100%. Dzisiaj no nie widzimy nikogo, ja przynajmniej nie znam nikogo, kto miał taką 100% służbę uzdrawiania. Ci bracia, którymi Bóg się posługuje, słyszę o takich braciach, którzy modlą się i czasami Bóg uzdrawia, ale tak jak mówię, czasami. To nie jest tak, że w każdym jednym przypadku. Od czasu do czasu słyszymy o jakichś cudownych świadectwach i myślę, że powinniśmy je przyjmować z wdzięcznością, z uwielbieniem Boga. I to pobudza naszą wiarę, zachęca nas do wiary. Natomiast widzę, że niektórych to prowadzi do takiego oczekiwania, no, że w każdej jednej sytuacji, jak będziemy się wystarczająco silno modlić, to będziemy oglądali cuda. Obawiam się, że takiej obietnicy i gwarancji nie mamy. Dałby Bóg, żebyśmy oglądali przynajmniej jakieś cuda. Gorzej, jak nie oglądamy żadnych. Modlimy się, modlimy, modlimy, ja tutaj nic. Zbawienie jest to jest cudem. Zbawienie jest cudem, to prawda. Ale może zmiana myślenia. To jest wielkim cudem i chyba największym, no, tak naprawdę. Więc może nie doceniamy wystarczająco tego cudu. Z drugiej strony, kiedy no widzimy tych słabych, chorych, potrzebujących i modlimy się, to chcielibyśmy od czasu do czasu przynajmniej zobaczyć jakieś cudowne Boże odpowiedzi. No, chciałoby się. Ja chcę. Ja zawsze mam taką nadzieję, że Bóg może uczynić te rzeczy, ale też nie zamierzam, że tak powiem, no, czynić z tego jakąś konieczność i jakby nie poddawać się, aż Bóg to uczyni. Bo tutaj mam wątpliwości co do takich postaw. Zresztą jest wiele takich antyświadectw. Niestety ludzi, którzy odstawili leki, twierdząc, że Bóg ich uzdrowił i później no, nabawili się tragicznych konsekwencji. Są ludzie, którzy upierali się, że są uzdrowieni, a później umarli albo bardzo im się pogorszyło. Więc no, widzimy, że czasami taka usilna wiara wcale nie jest tą biblijną wiarą, tylko jest tym ludzkim pragnieniem, by doświadczyć cudu, by no, przeżyć to, o czym Biblia mówi. Natomiast pytanie, czy mamy podstawy, żeby w ten sposób podchodzić. Czy Biblia też nie mówi o sytuacjach, kiedy no, Bóg nie uzdrawia. Mamy Trofima chorego, którego Paweł zostawia. Mamy Tymoteusza, któremu Paweł mówi, żeby samej wody nie pił, tylko z winem. Więc mamy tego brata, który tam u niego był w Filipii. Znaczy w liście do Filipian Paweł go wspomina, który chorował i Paweł mówi, że Bóg się nad nim zmiłował, że go nie zabrał, ale go uzdrowił. Więc Apafras, taki brat, który tam z Filipii go przysłali. I Paweł mówi, że Bóg się zlitował nad nim, że on ciężko chorował i oni słyszeli o nim, że on chorował, ale Paweł mówi, Bóg się zlitował nade mną i nad nim. Nie? Żeby no właśnie Epafras, znaczy w warszawskiej jest Epafras, a tutaj może być Epafrodyt. A był też chory, przecież modlił się 3 razy Pan. Znaczy nie wiemy, czy był chory, ale niewykluczone, bo tam nie wiemy, on tam nie precyzuje. On mówi, że cierń został wbity w jego ciało, więc niektórzy zakładają, że to jakaś choroba była, ale nie wiemy. W każdym razie no, widzimy, że cierpiał z jakiegoś powodu. Ja tak myślę, że my tak właśnie patrzymy, że jak uzdrowiony, to że ze wszystkiego. No, jak był niewidomy, to my wiemy, że przejrzał na oczy i widział. Ale czy był kręgosłup nie było, to nie mamy. No tak. Przypuszczam, że jak ktoś ma las ileś, to go boli, czy tak. Jak go nie boli, to jest cud. No więc, no to właśnie. To że jeden jest z tego, drugi z tego uzdrowiony, a coś tam zostaje na pewno. I tak jak właśnie tam ta kwestia tego żołądka, tak? Mm-hmm. No to są takie sprawy, że to chyba takie da się żyć. Mamy. Chociaż czy Bóg nie mógł go uzdrowić? No mógł, tak, no mógł, ale najwyraźniej pewne rzeczy Bóg nam każe znosić. Ma dla nas jakiś plan wielbienia Go w pośród tych naszych słabości, w pośród tych ułomności. No, tylko pytanie. A w liście Jakuba o tym jest też napisane, o tym oleju, od jeżeli ktoś cierpi, tak? To żeby zwołał starszych, tak. Żeby się nad nim modlili, jeśli popełni jakiś grzech, to będzie mu wybaczone. Czyli też jest jakaś taka, to też jest jakaś służba. Nie jest. Wiem, czy to za dużo słowo. I tam też jest napisane, że modlitwa wiary podniesie go. No. Więc też jest obietnica jakiegoś uzdrowienia. Natomiast tutaj znowu jest spór o to, czym jest ta modlitwa wiary. Czy ta modlitwa wiary to jest taka modlitwa, którą każdy może odmówić bo z po prostu silną swoją determinacją wiary, czy tam jest mowa o modlitwie wiary, kiedy Bóg uzdolni do takiej modlitwy i rzeczywiście Bożą wolą jest uzdrowić takiego człowieka. Więc tutaj niektórzy biorą to, co Jakub mówi, jako ogólną obietnicę w każdym przypadku i widzimy, że wielu się zawiodło. No, namaścili, modlili się i nie było natychmiastowego, cudownego uzdrowienia, ani nieraz długiego nawet uzdrowienia. Co nie oznacza, że było to niewłaściwe. Po prostu Jakub tam mówi, że Bóg uzdrowi. Pytanie, czy zawsze uzdrowi, czy w każdym przypadku uzdrowi, czy zawsze temu towarzyszy taka modlitwa wiary, to są rzeczy już dyskusyjne i znowu można mówić, no tak, to tam po prostu chcemy się jakoś tam wykaraskać od odpowiedzialności. Z drugiej strony, no i cóż możemy więcej dać niż to, co mamy, tak? Czasami jest tak, że modlimy się o coś i mamy głębokie przekonanie, że tak będzie. Ale jak często mamy takie głębokie przekonanie? Jak często tego doświadczamy? Teraz pytanie, skąd to przekonanie? Czy to jest kwestia naszej silnej determinacji wiary, czy jest to jakiś Boży dar, Boże objawienie, które przychodzi w niektórych sytuacjach? Więc to są rzeczy, których się uczymy. To są rzeczy, które gdzieś tam na przestrzeni lat ich doświadczamy. W jednym przypadku, w drugim, w trzecim przypadku. Natomiast to nie jest tak, że zawsze, jak ktoś już czegoś doświadczył, to potem zawsze tak samo to działa. Po prostu tak nie jest. Te Boże drogi są bardzo różne. I Bóg działa naprawdę w bardzo różny sposób. Natomiast widząc te świadectwa, służbę Pana Jezusa, służbę apostołów, widząc te przejawy mocy, i tą obietnicę, o której tutaj Piotr mówi, jak również te słowa właśnie Pana Jezusa, który mówi, że takie rzeczy będą towarzyszyły. Myślę, że powinniśmy być ludźmi, którzy są otwarci na działanie Ducha. Powinniśmy szukać większej manifestacji Ducha w naszym życiu. Przede wszystkim szukać tej bliskości z Chrystusem, żeby On w nas mieszkał i nas prowadził i używał, jak tylko On zechce. O tym też czytamy, że Duch działa jak chce, udziela darów jak chce. To jest niezależne tak bardzo od naszego chcenia, jak od Jego woli, od Jego suwerennej decyzji. Natomiast do nas należy prowadzenie życia, które będzie w stanie Bóg używać. Pilnować siebie, żeby siebie czystym zachować od tych rzeczy pospolitych, od tych rzeczy grzesznych. Oczyszczać się, nie zaśmiecać swojego umysłu, swojego serca, swojego życia rzeczami, które są przeszkodą dla działania Ducha Świętego. To myślę jest nasze główne zadanie, żeby pilnować samego siebie, pilnować naszego życia i być otwartymi na to, jak Bóg zechce nas używać. I nie negować możliwości użycia nas przez Boga, jak On tylko zechce. Może w którymś momencie tak będzie. Może tak być, jeśli taka jest Jego wola. I znowu, patrząc na historię Kościoła, widzimy ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy, naprawdę wielkich, i niekoniecznie to były cudowne rzeczy, w takim sensie, że działy się jakieś uzdrowienia i cuda, ale wielu ludzi przyszło do wiary przez ich posługę. Wielu ludzi założyli wiele zborów, założyli szkoły biblijne, założyli sierocińce, założyli domy pomocy. I teraz pytanie, czy to nie są cuda Boże? Czy to nie są przejawy naprawdę wielkości Boga? No w różny sposób Bóg działa. przez niektórych właśnie w taki nadprzyrodzony sposób, ewidentny dla wszystkich, co też nie zawsze jest czymś trwałym, co nie zawsze jest czymś, co prowadzi ludzi do nawrócenia. Widzimy już w Ewangeliach Pana Jezusa, który czyni wielkie cuda, a ludzie i tak chcą Go zgładzić, i tak w Niego nie wierzą, i tak kwestionują, kim On jest. Więc już wtedy widzimy, że to nie działało tak, że jak Jezus dokonał jakiś cudów, to zaraz wszyscy wierzyli. Byli tacy, którzy wierzyli, byli inni, którzy niestety jeszcze bardziej Go nienawidzili, jeszcze bardziej Go próbowali zwalczać. Nawet mówili, że od złego to robi. Tak. No i dzisiaj jest tak samo. Kiedy właśnie Bóg czegoś dokona, no to niektórzy się cieszą i wierzą. Inni to nazywają jakimś szatańskim działaniem. I tak też bywa. No. A z drugiej strony mamy szatańskie działanie, które się podszywa pod działanie Boże. Więc to nie jest łatwe. To naprawdę nie jest łatwe. Tak, rozróżnić to i gdzieś tutaj być naprawdę no, ostrożnym. No jeszcze tak sobie myślę właśnie, że te dary, no tam są, ten Duch Święty działa stosownie do sytuacji, że Paweł nie brał węża i nie pokazał nikomu, że zobaczcie, nic mi nie jest. Tylko jak była taka sytuacja, to nic mu się nie stało. Tak, dokładnie. No, a są tacy, którzy dokładnie tak robią. Całe zbory takie były i są do dzisiaj. Takich właśnie, którzy demonstrują właśnie to, że mają wiarę, wybiorą węże i pozwalają im się kąsać. Nie? Niektórzy nie przeżywają tego. Chociaż niektórzy przeżywają, ale tam swoje muszą wycierpieć i wyleżeć. Ale wiedzą, że to cud, bo nie zmarli. Ale Paweł wtedy, jak on został ukąszony, to oni tam, to było w tym momencie, kiedy oni powiedzieli, że bogowie w ludzkich postaciach, tak? Mhm. I wtedy oni mogli im powiedzieć Ewangelię. No tak. I to chodzi o to, że oni byli, mieli posłuch chyba, o to chodziło. Ten cud się nie zdarzył dla samego cudu. Przecież to nie o to chodzi w ogóle, żeby takie cudy... Przy okazji... Chodziło o to chyba, żeby mieli że posłuch, że oni powiedzieli, my jesteśmy normalnymi ludźmi, no to Bóg wskazał tak. Na Jezusa Chrystusa. Tak o to chodziło. No tak. Cuda były po to, tylko żeby właśnie uwiarygodnić i pozyskać. Dokładnie. Mogli, kiedy Szczepan został ukamienowany, nie wskrzesili Szczepana z martwych. No, na przykład. Natomiast kiedy umarła ta Tabita tak. I tam zawołali Piotra, Piotr modlił się o nią i Tabita została wskrzeszona z martwych. Jakub został ścięty, też mogli się modlić o wskrzeszenie go z martwych i przyczepienie głowy z powrotem do ciała. Bóg nie może tego zrobić. Wszystko no, może. No to właśnie, to pokazuje, że my jako ludzie, to byśmy tak stanęli i wszystkich pozdrawiali. No tak, wszystkich jest zmartwych. Ale właśnie Duch Święty działa inaczej. No, więc to jest właśnie to wyzwanie dla nas dzisiaj, kiedy z jednej strony mamy tych, którzy mówią dajcie sobie spokój z tymi cudami, nie, w ogóle nawet się nie módlcie o to, a z drugiej strony mamy tych, którzy mówią wszędzie teraz szukajmy cudów. Nie? I jedno i drugie wydaje mi się jest skrajnością. Jedno i drugie jest brakiem no, jednak spojrzenia tego, że widzimy te rzeczy w Bożym Słowie, ale one nie są szablonowe, one nie są takie sztampowe, tylko właśnie widzimy Boga, który suwerennie działa i tutaj my musimy Jego szukać, my musimy Jego poznawać, Jemu się poddawać i jeśli On zechce nas użyć w cudowny sposób, chwała Bogu. Jeśli nas użyje w taki całkiem zwyczajny sposób, ale do swojego dzieła dokona, chwała Bogu, bo każde Jego działanie jest dla Jego chwały i tutaj nie możemy umniejszać tych małych rzeczy, nie? Bo mamy taką tendencję. Pamiętam, jak ja nie wiem, to chyba jest znany, taki misjonarz opowiadał, nie wiem, czy dobrze opowiem, ale on gdzieś, to chyba było w Afryce, i on opowiadał im Ewangelię, mówił, że Pan Jezus jest Bogiem cudów, że Pan Jezus uzdrawiał źle, że Pan Jezus uzdrawiał. I tam przez różne cuda im opowiadał, też chyba nie czytali Biblii, bo chyba nie umieli czytać. Oni słuchali, patrzyli na niego. I w pewnym momencie on zobaczył, że coś się dzieje, jakiś szum. Oni przyprowadzili wszystkich chorych i powiedzieli, że... Ja powiem w skrócie, na pewno nie dokładnie. Jeżeli kłamie, to go zabiją. Jeżeli kłamał, oszukał ich, bo oni chcą to zobaczyć. Mhm. I on stanął i Mówił, że się tak długo cofał do tyłu, oni wszyscy mi chodzili do niego, aż poczuł płot, czy tam coś tam. I zaczął wołać w duchu tak do Pana Jezusa, Boże, co ja... On w ogóle nie miał wiary, że te takie rzeczy, że Pan Jezus ulecza. Wierzył w to, co jest napisane, tylko niektórzy mówią właśnie, że jeżeli wierzysz, to będziesz to, co się stanie. Mm-hmm. I zaczął, już nie miał wyjścia, bo oni już byli tak blisko i zaczął, nie wiem, czy kładł na nich ręce, czy tylko tak z daleka i zaczął modlić się i ci ludzie zostali uzdrowieni. Mm-hmm. No on tak, ja to słyszałam, nie wiem, nawet nie czytałam go od kogoś. I to było też na znak. I ci ludzie się nawrócili. On sam on był zdziwiony. On powiedział, że on się tak cofał, przestraszył się, że go zabiją. Był zdziwiony i powiedział, ja nie wierzyłem, ja nie mam takiego daru. Bo właściwie co to jest dar? To przecież, że Bóg używa tego człowieka. To Pan Bóg czyni, a nie ten człowiek. Nie? I on na nim, ile tam ich było? 10-5 tych ludzi chorych, ale no mówił, że szli tak do niego, aż on poczuł z tyłu, że już nie ma się jak cofnąć. A dzidy z przodu. I mówili, że jeżeli nas oszukałeś, coś takiego było, no to cię zabijemy, ale jeżeli to jest prawda, to przyjmiemy tego twojego Pana Jezusa, nie? Coś, ja nie no chcę... i co, przyjęli? No z tego wniosek chyba tak, jeżeli on opowiadał i przeżył i te cuda się tam zdarzyły. To byli bardzo chorzy ludzie. Ja nie wiem, czy to nie była misja Wycliffe'a, ja nie wiem, ale skądś tam znam to. Ktoś coś kiedyś takiego opowiadał. No, te historie misjonarzy są bardzo pouczające, ponieważ tam też widzimy, jak w przeróżny, czasami właśnie w taki cudowny sposób, czasami w strasznym cierpieniu i jest taka książka o takim szwedzkim misjonarzu, Bruchko. Bruczko. No też niesamowita historia. I tam no, ten człowiek masę cierpiał, ale też Bóg cudowne rzeczy przez niego czynił. To też jego tam kobyła ludzie się nawracali. To jego ta kobyła kopnęła w głowę, jak on chciał odejść z tego plemienia? Ja nie pamiętam, ale wiem, że to jest taka jedna z takich też bardzo ciekawych historii. Taka naprawdę, nie pamiętam, jaki jest tytuł tej książki. Chyba właśnie jego imię i nazwisko. Chyba to tak. Chyba gdzieś tam się uda, pożyczyć. Wam się uda gdzieś zdobyć, to polecam. Taka bardzo trzeźwa właśnie historia Bożego cudownego działania, a jednocześnie pokazująca właśnie tą jego ludzką słabość, ten wymiar jego ludzkich no, słabości, wątpliwości i w pośród tego cudownego naprawdę Bożego działania i zbawienia. No dobrze, będziemy tutaj się zatrzymamy. Także nie wiem, co wy zrobicie za tydzień tutaj z tym fragmentem. Adaś będzie tutaj musiał jakoś sobie z tym poradzić, bo żeśmy go tak podziabali, że tak powiem, trochę tu, trochę tam. Zachęcę go, żeby sobie posłuchał, będzie wiedział, co żeśmy zrobili, albo przejdziecie dalej, albo tutaj tą końcówkę jeszcze, bo ta końcówka tu jest ciekawa od 40 wiersza właściwie, więc możecie od tego w sumie to dokończyć tutaj, chyba że jakieś tam jeszcze rzeczy będziecie chcieli do nich sobie wrócić wcześniej jeszcze. To co, pomówmy się jeszcze. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje działanie w czasach pobytu Pana Jezusa na ziemi, w czasach apostolskich i w Twoim Kościele na przestrzeni wieków. Twoje różnorakie działanie. Panie, i my dzisiaj jesteśmy w czasie, w którym potrzebujemy Twojego prawdziwego, pełnego łaski, pełnego mocy działania. I my dzisiaj jesteśmy w potrzebie pełni Twojego Świętego Ducha, doświadczania Ciebie w tej mierze, w jakiej zechcesz wśród nas się objawiać, w jakiej zechcesz wśród nas się manifestować dla swojej chwały. I pomóż każdemu z nas być otwartymi na Twoje działanie. Pomóż nam przede wszystkim miłować Ciebie i tak żyć, aby być użytecznymi, czystymi narzędziami, którymi będziesz się mógł posługiwać, żeby brudy tego świata, słabość naszego ciała, presja tego świata nie oddzieliły nas od Ciebie, nie odsunęły nas od Ciebie, ale żebyśmy lgnęli, Panie, do Ciebie w pokornym posłuszeństwie, poddaniu się Tobie, miłości do Ciebie, tak abyś mógł w nas działać, tak jak tylko sam zechcesz. I daj nam też z wdzięcznością przyjmować Twoje działanie. Daj nam z wdzięcznością przyjmować odpowiedzi na nasze modlitwy i modlić się z wiarą, nie ustawać w modlitwach, w oczekiwaniu na Twoje działanie, czy to cudowne, czy naturalne dla nas. Jakkolwiek, Panie, zechcesz odpowiedzieć, chcemy Cię wielbić i chcemy Ci dziękować i chcemy dostrzegać Twoje różne przejawy łaski. Dopomóż nam. Strzeż nas od skrajności. Panie, tak wiele widzimy tych właśnie skrajności negujących Twoją moc, Twoje działanie, pełnię Ducha Świętego, a z drugiej strony ludzi, którzy powołują się na Twoją moc, robią dużo hałasu, dużo krzyku, ale nie widać tam rzeczywistych przejawów Twojego Ducha, poza tymi ich obietnicami, pustymi słowami. I strzeż nas, Boże, od jednego i drugiego. Modlimy się, prowadź nas w Twym Duchu, prowadź nas w Twojej łasce i daj nam doświadczać więcej i więcej z Twojego bogactwa. Prosimy, żeby Twoje imię było wywyższone, tak jak tutaj czytamy o tym właśnie wywyższeniu Ciebie, zbawieniu w Tobie. 3000 dusz nawraca się. Boże, daj nam oglądać ludzi, którzy są tak do głębi poruszeni zwiastowaniem o Panu Jezusie, których serca są przejęte i którzy wołają do Ciebie, wzywają Twego imienia, wierzą w Ciebie, nawracają się do Ciebie. Daj nam, Panie, oglądać więcej tego typu cudów, tego typu Twojego działania w ludzkich sercach, głębokiego poruszenia, zbawienia. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz Panie. Wielbimy Ciebie za to, co czynisz dzisiaj. Amen. Amen.